كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين أو هغ خلق متقين دي زان ساتون كي دي دا الله جل جلاله لعذاب اسقى أغ خلق زان ساتون كي دي سي هغا إيمان لري بما پر هغ كتاب أنزل إليك ستات نازل ده. دا الیک کې خطاب خبر لنبی علیه الصلاۃ والسلام سره. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نازل کتاب سی دا قران کریم دی. نو هغه خلق پرهیزګاران دي، تقوا لرونکي دي، ځان ساتونکي دي د الله جل جلاله له عذاب، چې دی ایمان لري پر قران کریم. بما انزل الیک پر هغه چې نازل ده تا، وما او پر هغه کتابم ایمان لري انزله چې نازل شوي دي من قبل کترتا مخکې، تر نبی علیه الصلاۃ والسلام مخکې چې نازل دي هغه کتابونه تورات، انجیل، زبور او سل صحیفې دي. نو دغه خلق یو خو پر کتابو ایمان لرونکي دي، او بل و بالآخرتی پر ورځ د آخرت باندې هم دی یوقنون، یقین لرونکي دی د آخرت ورځ هم منی. دغه آیات کریمه چې دوه صفته یې بیان کړو د متقینو، یو صفت د پرهیزګارانو یې دا بیان کوي چې پر کتابو ټولو ایمان لري، او بل صفت یې دا بیان کوي چې پر آخرت باندې ایمان لري. دغه ایمان پر ټولو کتابو او ایمان پر آخرت، دا په هغه ایمان کې داخل ده چې چیرې مخکې الذین یؤمنون بالغیب دا وویل شو، هغه کسان چې ایمان لري بالغیب پر غیب باندې. په غیب کې دغه کتب نازله هم رالو چې موږ خو نه دي لیدلي چې نازل شوي دي، خو زموږ ایمان پرسته. او په غیب کې د آخرت ورځ هم راله، د آخرت ورځ موږ لیدلې نه ده، خو زموږ ایمان پرسته. نو دا په یؤمنون بالغیب کې دغه دوه صفتونه داخل دي. خو البته دغه یو آیات چې دلته راغی څلرم لمبر آیات چې په هغه کې دوه صفتونه ذکر شو چې یو ایمان پر کتابو ده یو ایمان پر قیامت باندې ده. په دغه آیات کریمه کې الله جل جلاله خاص یهود ذکر کړو او د یهودو هغه خلق یې ذکر کړو چې هغه نبی علیه الصلات وسلام مدینې منورې ته راغی دی ایمان راوړ پر نبی علیه السلام. دا یې د هغو خصوصیت بیان کړي او د دې خصوصیت وجه دا ده چې کله نبی علیه الصلات وسلام مدینې منورې ته راغی په مدینه منوره کې څلور قومونه اوسېدو، دوه قومه عرب و دوه قومه یهود و. دوه قومه عرب یو د اوس په نامه و یو د خزرج په نامه و، دوه قومه یهود یو د بني قریزه په نامه و یو د بني نغدیر په نامه و. دا څلور قومونه اوسېدو چې کله نبی علیه الصلات وسلام مدینې منورې ته راغی دغه د عربو دوه قومونه سی اوس و خزرج و. دی خو تقریبا ټولو ایمان راوړ او یهود چې و په یهودو کې بیا اکثریت ډیر داسې و چې ایمان یې نه راوړ، داسې د ګوتو په شمار په حساب لږ کسان پکښې پیدا سو چې ایمان یې راوړ. په هغو ټولو مؤمنانو د یهودو کې مشهور سړی عبدالله بن سلام رضی الله عنه. عبدالله بن سلام رضی الله عنه دا هم په دې یهودو په قومو کې مصر سړی و، عالم سړی و، د یهودو له علماو څخه یو عالم و. په یهودو کې د یو معتبر خاندان د یو ښې کورنۍ سړی و، خو چونکې الله جل جلاله د ده د هدایت فیصله کړې وه دی خپله کیسه داسې کوي. دغه عبدالله بن سلام دی وایي چې کله زه خبر شوم چې نبی علیه الصلات وسلام مدینې منورې ته راغی، اوازه خو له مخه لاوه چې بعضو خلکو په مدینه منوره کې د اوسو د خزرج قبیلې خلکو ایمان راوړی و، نو بیا به دوی دا ویل چې نبی علیه الصلات وسلام نو موږ سره وعده کړې ده د دې راځي. نو دا اوازه په دې عربو کې مو په یهودو کې مو. نو دی وایي چې کله زه خبر شوم چې نبی علیه الصلات وسلام راورسېدی دا داسې وخت و چې زما د خورماو باغ و، ما په هغه باغ کې کار کاوه، څه خورماوې مې راشکولې د کور دپاره مې وړې. دغه خبر یو چا راکوي چې هغه سړی چې هغه له مخه یې اوازه وه اوسو خزرج عربو یاداوه هغه نن راورسېدی. نو ازای خوم نبی علیه الصلات وسلام چې اول وار راغی په بني عوب بن عمر قبیله کې چې دا د قبا مسجد چې د وس دالته اوسېدو، دالته نبی علیه الصلات وسلام بنا پر اختلاف د روایاتو یا څلور شپې دالته کړي دي یا څوارلس شپې کړي دي. نو دی وایي ما دا خورماوې راواخیستې له ځان سره، یو وارې مې داسې چورت و چې دا خورماوې به کور ته یوسې بیا به ورسي. بیا مې ځان سره دا فیصله وکړه چې دا نه ده پکار چې ته دونه ځنډ کوې، ځکه امکان لري چې دا حق پیغمبر یې او ته کور ته ولاړ سې بیا تا ته دا موقع نه شي پیدا، دی نه یي مرګ راسي بې ایمانه ولاړ سې، نو پکار دا ده چې تلوار وکړې معلومات وکړې ځان ته. نو دی وایي زه چې رالم هغه خورماوې هم راسره دي چې ما کور ته وړې، کم ځای کې چې نبی علیه الصلات وسلام و هغه ځای ته رالم. چونکې دی د تورات عالم و ښه پوه سړی و، نو دی وایي چې ما چې د نبی علیه الصلات وسلام مخ ولیدی اول وار مې سترګې پر وشنتې، زما ذهن دا فیصله وکړه چې داسې شکل د دروزغن سړي نه وي، د دا سړي له چرې څخه دا معلومیږي چې دا صحیح سړی دی. آنو رالمه چې د وخت د ملاقات کم مناسبات و هغه خو به څه وي. نو وروسته مې ورته وویل خپل حال مې ورته وایي چې زه خو یهودي یم، د یهودو یو عالم یم، او دا مې اراده ده چې له تا څخه زه څه معلومات وکړم که ته اجازه کوې یو دوې درې پوښتنې درڅه کوم. نو نبی علیه الصلات وسلام ول بالکل کولای شي هغه پوښتنې ته وکړي. نو ده بیا یو څو پوښتنې کړي دي. یو پښتنه د هغه یاد ده چې دا د یو انسان مور لري پلار لري هر انسان مور او پلار لري بعضی انسانان په رنگ کې په شکل کې په طبیعت کې په خوی کې مور ته سوي بعضی پلار ته سوي د دې څه وجه ده یو مې دا پښتنه ځینې وکړه بل مې دا پښتنه ځینې وکړه چې جنت ته جنتیان ورسي اول وار به الله جل جلاله د دې اعزاز په کم خوراک سره کوي دا مې دوم یوه بله هم وه وایي نبی علیه الصلات وسلام ما ته وویل چې دغه کومې خبرې چې تا یې پوښتنه وکړه د دغو معلومات ما ته اوس دستي جبرایل علیه السلام د الله جل جلاله له خوا راوړ وایي ما ورته وویل چې جبرایل علیه السلام درته راوړدول و وایي ما وویل چې هغه خو د یهودو دښمن ده دا لاله ده سره پخوانۍ خاطره وه یهود د جبرایل علیه السلام سره وران دي دا چې ولې ورسره وران دي دا به بیا ورسته راځي و خیر نبی علیه الصلاه والسلام که ستا دښمن ده که دې دوست ده نو ماته دغه معلومات راو نو بیا نبی علیه الصلاه والسلام دغه پوښتنو جواب ورکړي جنت کې چې اول وار الله جل جلاله د جنتیانو اعزاز کوي هغه د مایی غوښه ده بلکې د مایی د ینې غوښه ده او دا چې یو کوچنی نارینه ته څه وایي یو پلار ته څه وایي یو مور ته څه وایي دا چې دا نارینه او ښځه د نزدېکت په وخت کې د هر یوه نطفه انتقال و رحم ته کوي نو چې اول وار د نارینه نطفه انتقال وکړي دا بیا پلار ته څه وایي چې اول د ښځې وکړي دا مور ته څه وایي یوه بله پوښتنه هم د بخاري شریف کې حدیث راځي زما له ذهنه اوس وتلې ده نو دی وایي ما ورته وویل چې زما چې هغه کومه شبهه وه هغه دپه سوه زما اول وار هم په خیال کې دا و چې ستا له څرې څخه له دا رنګ څخه صدک معلومیږي دا چې دغه ما له تا څخه کوم معلومات وکوي د دغو مسلو حال له انبیاو ما چې وه بل چا ته نه وي نو لهذا ته پیغمبر یې نو یې بیا کلمه وویل ایمان یې راوه بیا نو خیر یهودو خو عام تور چې ایمان نه راوړ وجه تعصب و عناد و کنی پوس و لکه دا عبدالله بن سلام چې پوس ای ټول دغه یې پوس و مگر عناد حسد ضد دا داسې بده ناجوړي ده چې د دې علاج نه کیږي بیا خو بیا هم لږو خلکو د عبدالله بن سلام سره ایمان راوړ دغه سوره بقره چې نازل سي دا اول وار چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینه منورې ته راغی اکثر یې په دې وخت کې نازل سوی دکه څه هم بعضې آیاتونه بیا وروسته نازل سوي دي کې یهودو ته د اسلام او د ایمان ډېر ترغیب بیان سوی ده ځکه دا ضرورت و چې پر دوی باندې پلمه ودرېږي دوی به بیا دی وایي چې موږ پوه نه شو په مکه مکرمه کې چې څو نصرتونه نازل سوي دي هلته د یهودو خبره نسته پکښې ځکه هلته یهود و نه هلته مشرکین وو مکه مکرمه کې چې څو نصرتونه نازل سوي دي هغه کې له مشرکینو سره خبره ده مدینې منورې ته چې نبی علیه الصلاة والسلام راغی نو خبره ورعامه سوه یهودو ته بلکې له یهودو سره ډېره سوه خبره ځکه چې یهود بیا داسې ونه وایي چې زموږ شبهه پاته وه نو کوم شبهات چې د دوی مخ ته راځي هغه الله جل جلاله ټول دفع کړي دي او کوم عناد و حسد چې د دوی شته هغه الله جل جلاله ظاهر کړی دی او کوم ترغیب چې د ایمان دپاره په کار ده هغه الله جل جلاله دلته بیان کړی دی نو دغه آیات له قبیلې د ترغیب څخه الله جل جلاله یهود په خاص انداز ذکر کړو چې عبدالله بن سلام او یا د هغه ملګري دي که څه هم دغه یهود مسلمانان مؤمنان په هغه مخکې جماعت کې داخل دي چې هغه ایمان بالغیب لري د دې هم ایمان بالغیب ده لمنځونه کوي دې هم لمنځ کاوه زکاتونه ورکوي دې هم کاوه لیکن تخصیص د دې په دغه آیات کې په دوو خاصو صفتو سره وکړي د دې دپاره چې الله جل جلاله دوی ته پر ایمان ترغیب ورکوي د دوی رغبت را پیدا کوي دا یوه مسله ده او دویمه مسله دا ده چې دغه یهودو په خپل ځان کې د ایمان دعوه کړې ده، الله جل جلاله د دوی ایمان ردوي چې دا د دوی چې کم ایمان ده دا قابل قبول نه ده. دا یم په دې آیات کې راغلي. نو دوې خبرې په دې آیات کې راغلي. یوه خبره دا راغله چې یهودو ته الله ترغیب ورکوي ځکه د دوی ذکر یې له دا نورو مؤمنانو جلا وکړي. او بله خبره دا ده چې دوی د کم ایمان دعوه کړې ده هغه ایمان الله جل جلاله رد کوي چې دا قابل قبول نه ده، ځکه دوی هم یو قسم ایمان خو لري، پر تورات ایمان لري او د قیامت پر ورځم ایمان لري، لیکن دغه د کتابو په ایمان کې خو یې دا نقصان ده چې قرآن نه مني، انجیل نه مني، او د ایمان شرط دا ده چې ټول کتابونه د الله به منل کېږي. نو د دوی ایمان په دې ځای کې ناقص ده، او ایمان کې خو نقصان هم داسې نه کېږي چې ایمان ناقص شي، بلکې چې نقصان راغی یو مخله مابینه ولاړه ایمان نسته. او د آخرت پر ورځ باندې دوی ایمان لري، لیکن په دغه ایمان کې دوی غلط ارزوګانو ته ځای ورکړی ده، د هغه په وجه دا ایمان هم له مابینه تللی ده. وروسته به بیا خبره راسي، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نسوارا، دا به وروسته بیا راسي. یهودو ویل ول یهودو ما سوا بل څوک جنت ته نه داخلیږي، جنت خاص موږ ته، دا خبره غلط ده. نسواراو بیا ویل چې له نسواراو ما سوا جنت ته بل څوک نه داخلیږي، دا خبره غلط ده. یوه خو دغه غلط عقیده و د دوی، او بله یې دغه غلط عقیده و چې دوی ویل چې لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، لن تمس نه به ورسېږي نه موږ ته انار وور الا ایاما مګر یو څو ورځې معدودات شمار کړل سوي. هغه شمار کړل سوو کې د اهل تفسیر اختلاف ته څوک وایي، وایي یهودو ویل وایي موږ چې هر څونه بد عمل یو هر څونه خراب یو څلوېښت شپې الله جل جلاله موږ دوزخ ته اچوي، بالا هم نه اچوي، څلوېښت شپې هم دوزخ ته په ده وجه اچوي چې هلته موسی علیه السلام د تورات د راوړلو دپاره ولاړی، دوی ته سامیري سخوندر جوړ کړي، څلوېښت شپې دوی د سخوندر عبادت وکړي. نو دوی ول هغه څلوېښت شپې چې هغه زموږ مسرانو د سخوندر عبادت کړی ده، په دغه مسله ټول یهود مجرم دي، دغه څلوېښت شپې به الله واچوي و دوزخ ته. نو که ښه ده که بد ده، ټول ور اچوي، بل خو هم بد کار نه ده کړی په زندګي کې، بیا به نو بیرته ټول یهود راوباسي له دوزخه جنت. او یادا ده چې مراد له ایامو معدودات اووه ورځې دي. دوی دا ویلي دي، نور نو الله ته علم شته، دوی وایي د دنیا ټول عمر اووه زره کاله ده، د هر زرو کلو پر سر الله موږ یو یو شوار ورځ و دوزخ ته اچوي. انو چې هغه اووه زره کاله په اووه شپې باندې پوره شو، زیاتي به هم راوباسي. او دا ولې دا سعادت ولې دوی ځان ته حاصل کوي؟ وجه د دې څه شی و؟ دا یو دوکه ده، شیطان دوی په غلطي کې راوستلي دي. وروسته بیا راځي آیات، غالبا په سوره مائده کې به راځي که په سوره انعام کې راځي. دوی وایي چې نحن ابناء الله و احباؤه، موږ د الله د دوستانو زامن یو، موږ پر الله ګران. نحن ابناء الله، ابناء الله خو ظاهره دا معنا د خدای زامن یو، خو اصلي معنا یې دا ده چې موږ د الله جل جلاله د دوستانو زامن یو، ځکه یهود چې دي دا د یعقوب علیه السلام اولاد ده، د یعقوب علیه السلام د اولادې په سلسله کې. ورسته بیا اسحاق علیه السلام چې راځي، له اسحاق علیه السلام ورسته د ابراهیم علیه السلام مسخله، ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام، له اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام، د یعقوب علیه السلام اولادات. نو دا سلسله یې نبوت ده، د دې التم په سر کې تر ابراهیم علیه السلام رسیږي. او بیا دلته په دې کښته وخت کې هم په دوی کې انبیا ډېر تیر شوي دي، ډېرې داسې کورنۍ چې په سر کې بې پیغمبر و، دوی و پیغمبر اولاده به. نو بیا شیطان دوی ته ارزوګانې ور پیدا کړي چې ګوري ستی دی مړه تیر شوي دي، هغه پر الله ګران دي، د الله نازولي دي، چې تای ارڅونه بچم وکي نو تای داغه اولاد یا سپا اولاد خو د سړي خوابه دي. نو د الله جل جلاله که تای دوزخ ته اچوله دا ستاسي مړه به ورته ووایي چې یا الله دا خو غریبان خلک دي زموږ اولاد د پر موږ ګران دي ها د دا ده. نو الله به وایي یاره چې تای اولاد داسې بوسي. خو دا عقیده ده غلط، دا ارزوه ده، شیطان یې سړي ته پیدا کوي. دی ته امانی وایي، امانی هغه بې ځایه ارزوګانې شیطان د سړي په ذهن کې پیدا کوي. او دا دی نه ده چې په یهودو کې ده، دا اوس موږ په خلکو کې هم شته. پلانۍ په پلاني کې څه ما وایه، ولې مړه یې ښه تېر شوي دي، د مړو خوا په بدېږي زیاتي که دا یار څو ولوی چلمې ورته ایښیي، چرسي خراب سړی سپي ورته تړلي یي، چې ورته وایه چې دا کار یې غلط وایه، مړه یې بیا ښه مړه تېر شوي دي. دا زموږ په خلکو کې هم دا مسله شته، لیکن دا خبره غلطه ده. ګوره د نوح علیه السلام زوی چې کنعان و، دا الله جل جلاله په کفارو کې غرق کوي، ایمان یې نه وراوړ. نوح علیه السلام الله جل جلاله ته عرض وکړ چې یا الله، تا له ما سره وعده کړې وه چې ستا اهل ته به زه نجات ورکومه، زوی خو مې غرق شو. الله جل جلاله ورته وایي، ګوره دا بیا وروسته آیات راځي، قل انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. دا سری قران توري پر قران خو زموږ ایمان ده، په قران باید ځان پوکو. دا د نوح علی السلام زوی، وګوره تر نوح علی السلام له اولو العزم پیغمبرانو ده دریمه درجه. د نوح علی السلام په ټول کارخانه نبوت کې دریمه درجه ده، له اولو پیغمبرانو نه نیم سوه کاله یې د الله جل جلاله د توحید درس انسانانو ته ورکړی دی. نه نیم سوه کاله معمولي وخت نه ده، او داسې نه دی درس نه لکه دا اوس یې زه تای ته کومه، تای دغه ناس یې زما بالښتم ستا میز میم ستا دغه نه، داسې چې یو ډلې ته به دی ودرېدی، دا به ورته ویل چې الله یو د شریک نه لري، هغه ولته بیا رالې دی ډبرې به ورته واخېستې، پورې بې واو و بې واو دونه بې وواو، دی به بې ارام سی، دی به ځینې ولاړو، دای چې بله بیرانتیا راسم سی بیا به پسې ورېږې. داسې درس د توحید یو خلکو ته ورکړی دی. د دغه پیغمبر زوی ده، د دغه پیغمبر خبره الله جل جلاله په ډېر سخت شدت رد کړې ده، هلته به بیا راشي. انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، ستا اهل نه ده، هغه خو بېکاره عمل کوه. دا الله یو پیغمبر ته جواب ورکوي، تا دلته په دونه شبهاتو باندې ګوره چې مړ یا هغه څنګه یي، دا هغه هم درک نه ده معلوم. دلته چې دا زوی مړی پاته ده، داسې نافرماني نشته چې هغه یې نه کړي. ته وایه په دې کې به څه نه وایه، په دې د مړو خوا به دېږي. دا سری د قرآن ضد خبره ده. هر چا چې دا خبر کړي، استغفار دې ووایي، له الله جل جلاله دې عذر وغواړي، او په آینده کې دا خبره دې هیڅوک نه کوي. دا ډېره غلطه خبره ده. دغه د یهودو خبر ده چې دوی ول نحن ابناء الله و احباؤه، موږ د ښو خلکو زامن یو، زموږ پلرونه پر خدای ګران دي. الله جل جلاله دوی ته د دغې خبرې جواب ورکړی دی، د دې اولې سپارې اخرنی آیات وروسته به راشي. الله جل جلاله ورته وایي، تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. ګوره څونه ښکاره الفاظ دي. الله وایي، هغه خلک ولاړو چې څه یې کړي دي، هغه یې له ځانه سره ویو، ستا خپل عمل ده، د هغه په عمل ته نه خلاصېږي. تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. اسری آیات. ایمان هغه ایمان نجات ورکوونکی ده چې د قرآن مطابق ایمان وي، دا چې د خپلو ارزوګانو او خواهشاتو ایمان بیا غاله نه قبلوي. زموږ پر دغه خبره ایمان د سلار سړي سره جلا جلا الله سوال کوي. په یو اوږده تفصیل د نبی علیه الصلاة والسلام د تقریر کې راځي، هغه فاطمې رضی الله عنها ته وویل چې ای فاطمې، د الله له عذابه به ځان په خپله خلاصه، ما ته به امید نه کوي. په دنیا کې که دې یو ضرورت و، زه کومک در کولای سی، په آخرت کې به ما ته امید نه کوي. استفاده امید کړې نه، زه د پیغمبر لورې میوه ما خو به ورسره تېره کړي، په خپله به ځان خلاصوي. دا د الله د پیغمبر حال ده. تا دلې په دونه شکو شبهاتو باندې ګوره چې عمل خوره کوي لا څنګه، دا هغه هم درک نه ده معلوم. دلی د ته چلم پروت ده سپی ورته تړلی ده د خدای لنډور ټول پر کرت و پورته کېږي ته وا دغه د ښو خلکو خوا بدیږي دا په موږ کې هم وس دا خبرې شته د الله بنده په دې د خلکو خوا نه بدیږي الله جل جلاله له هر سړي سره علایده حساب کوي نو دلته د یهودو دا خبرې الله ورد کړي او د دوی ایمان یې دلته ورد کړي دی پر تورات ایمان درلودی دی ولمج مومنان یو الله جل جلاله و یتین یس مومنان مومنان خو پتای کی ولذین هغه کسان دی یؤمنون سی ایمان لري به ما پر هغه کتاب انزل الیک چتا تنازل د قران پر قران به ایمان لري او دی خو پر قران نه لري و ما پر هغه کتابو هم ایمان لري انزل من قبل کچ مخ کی تر تنازل سی ودی چپاغو کی انجیل مست پر انجیل به ایمان لري دی کوئی پر انجیل نه لري نو دی مؤمنان نه دي او بالآخرة پر ورځ د آخرت باندې هم دی د عبدالله بن سلام یقینون یقین لرونکي دي یقین پر ورځ د آخرت دغه یقین د عبدالله بن سلام یې لري دغه چې نور یهود یې لري دا یقین نه دی ولې د هغو په یقین کې خو دغه خبرې دي خو یو وایي جنت زموږ ده بل وای دوزخ دونه شپې اچي بالا نور اچي بل وای موږ د الله د دوستانو زامن یو دا ټولې خبرې غلطې دي دغه ایمان ایمان نه دی عبدالله بن سلام داسې ایمان راوړ یوې قرآن ومنئ چې دا د الله حق کتاب دا او څه چې مخکې نازل شوي دي ټول حق کتابونه دي دغه ته وایي ایمان بل یې قیامت دا ډول ومنئ چې چا نیک اعمال قیامت ته یوړو هغه به نجات پیدا کوي هر څوک چې دي چې څوک له بد عمل سره ورغی هغه به تبا کیږي ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم د قرآن کریم دا مختصره فیصله ده د عبدالله بن سلام ومنله ابرار چې نیکان دي هغه چې هر څوک دي که یهود دي که نسوارا دي که نور دي که نور دي چې نیکي خپله کړه هغه په جنت کې دي و ان الفجار چې چا فجور وکړي هر څوک چې د لفی جحیم هغه د تل دپاره په دوزخ کې دي دا فیصله عبدالله بن سلام ومنله دا ته وایي ایمان د قیامت وبالآخرتی یعنی وبالدار الآخرتی دا آخرتی مونس دا آخر ده دا دار صفت ورسره مقدر ده وبالدار الآخرتی دار مونس ده صفت مونس ده پر آخر دار چه ورز دا قیامت هم دی یو قنون یکن لرون کی دا هم حسر یراور دا حسر پایده کیی چه دی یکن لر یعنی دا نور یه نلری دا حصر اضافي د قصر اضافي په نسبت و دا نور یهودو ته دا نور یهود پر اخرت ایمان نه لري ولی که څنګه دی اخرت منی په دې طریقې منی چې هغه منل نه دي نو دا د یهودو ترغیب علا بیان اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون پنځم آیات کریمه کې دوه خبرې الله جل جلاله بیانوي یو خبره الله جل جلاله دا بیانوي چې کله دغه درې خصلت په یو چا کې راشي چې هغه ایمان بالغیب ده او سهل منز کول دي او زکات ورکول دي دا درې خصلت ته چې کراسي او پر دغه درو خصلتو همیشه توب هم وکي لکه پرون چې موږ وویل چې شګې د مزارې مخکې ویلي دي له هغه څخه استقامت پامیږي نو الله جل جلاله یو انعام دته په دنیا کې ورکوي یو انعام په آخرت کې ورکوي اولئک دغه کسان هغه مخکني کسان چې یو صفت ایمان بالغیب بل صفت اقامت الصلات بل صفت انفاق المال دا کسان در شی په اولائک کی اشاره ده و موصوفین په دغه درو صفتوت دا علی هدن پر هدایت دی من ربهم لرب ددی دلتا دریټ کی مستعمل سو یو علی راغلی د یو هدن نکر راغلی د یو من ربهم الله جل جلاله خپل ځان دلته در په صفت ذکر کړی اولئك على هدى من الله ند اولئك على هدى من ربهم دا درسره خبرې تبعیت سړی متوجی شي دلته مراد له هدایت کم هدایت دغه هدایت چې په دغه آیات کریمه کې ذکر شوی ده دا څلرمه مرتبه ده هدایت ته چې هغه ته په اصطلاح د قرآن کې ربط القلب وایي یعنی زړه له حق سره غوټه کېدل دا دغه مرتبه او دا ما مخکیم تاسی ته ویلی وو چې دغه زړه له حق سره چې کله غوټه کیږي دا الهي پیزان ده دا د سړي کسبي کار نه ده الله جل جلاله پر بنده باندې پیزان کی ل استقامت ورسته چې تا استقامت او دوام پر حق وکي ل دغه ورسته الله جل جلاله د دغه طاعت په وجه د دغه استقامت په وجه د دغه دوام د عبادت په وجه الله جل جلاله ستا په زړه کې یو معنوي رڼا پیدا کوي یو نور دا الله پیدا کوي دا ستا واک نه ده کله چې ستا په زړه کې دغه نور پیدا سی دا یو معنوي نور د دا معنا ویني سرتونه نه ویني معنا ویني لکه دا زموږ په سترګو کې چې یو قسم نور الله پیدا کړی ده دا سرتونه ویني دا پرش ده دا میز ده دا کتاب ده دا سرتونه ویني دغه زړه کې چې کم نور پیدا سی د دې رابطه له معنا سره ده دا معنا ویني معناوی معنا حقیقتونه دا د طاعات و حقیقت هم ویني چې د لمانځه کم حقیقت یا د روزې کم حقیقت یا د ایمان کم حقیقت ده یا د قرآن کم حقیقت ده د دغو حقایق هم ویني او دغه د بدیو حقایق چې کوپر کم حقیقت غلا کم حقیقت زنا کم حقیقت غیبت کم شی ده د دغو حقیقتونو ورته ښکاره سي دا سیاغه په نفس الامر کې څه ډول دي هغه ډول وویني دغه معناوې چې د طاعاتو دي یا د مناهیو د منکراتو دي دا طاعات چې څونه طاعات دي دا ټول چې حقیقت یې ښکاره سي بلتابه د انسان په فطرت کې مرغوب دي لیهاد سړي ته خوند ورکوي او دا ګناهونه چې حقیقت یې ښکاره سي اوس خو یې موږ وینو نه راته په بل شکل کې معلومیږي چې حقیقت یې ښکاره سي بیا من پرعنها دي انسان د فکري طور نه پرت چې نه کوي نو دغه نور الله جل جلاله د ده د استقامت په وجه په زړه کې پیدا کړي دا نور چې پیدا کوي دا حقیقت ولیدی دغه سړی بیا غلط کار نه کوي دغه ته وایي ولي څه ده چې موږ په وایو موږ وایي پلانی بزرګ ده پلانی ولی ده دغه بزرگی په دغه سلرمه درجه د هدایت کې پیدا کیږي کله چې د ده له استقامت علا فیضان د ربط القلب پر وکی دا سړی ولی سی بزرګ سی په مخکې درسو کې ما مقدمې د ولایت هم درته بیان کړي دي چې اوس یې بېرته راګرځو وخت نه شي د ولایت اصلي مقام د ولایت او دغه ولایت ته چې سړی راغی دغه سی ولی چې وي دا بیا له سوء خاتمې څخه محفوظ وساتل شي اولیا محفوظ دي که څه معصوم نه دي د معصومیت درجه بیا لوړه ده هغه انبیا دي اولیا محفوظ دي له غلطۍ څخه غلط کار نه کوي دغه احسان الله جل جلاله پر وکی په دنیا کې په دنیا کې چې ده ته حقیقت د طاعاتو ښکاره کوي اوس طاعات چې دي دا مرغوب الیها سو چې کله مرغوب الیها سو په طاعاتو کې ذوق پیدا سی خوند بس له دغه ځایه د جنت کیفیت شروع سی چې ته عبادتونه کوې پر هغه ته خوند اخلي اوس ظاهره خو پر موږ عبادت تکلیف ده ماښام ته دی لیوني یو چې که چې ماښام سي په ډوډۍ ګډ سو نبي علیه الصلات والسلام چونکې د انبیاوو ولایت خو بیا ډېر پوکي تر نورو خلکو یې ولایت هم پوکي نبی علیه الصلاة والسلام به په روزه کې وصال کا او وصال دا معنا چې ماښام به روزه رواس و نبی علیه السلام به نه کړم ماته په بل روزه به ګاډه کړ دا ولې په دې روزه کې هغه حقیقي ذوق نبی علیه الصلاة والسلام ته حاصل و صحابه و چې نبی علیه الصلاة والسلام ولیدی چې دغه خو دا یو روزه نه متي په دا بله یې ګډوي صحابه هم دغه چم شروع کړي ځکه صحابه خو هم ټول ولیان وو هغه هم ډوډۍ ته دغو نه په عذاب نه ولکه موږ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې تاسې یې مه کوئ دا وصال دی ویل ای د الله پیغمبره خو تیکه یې نبی علیه الصلاة والسلام وویل زه ستای پر چم نه یم زه شپه تېروم د الله له خوا ماته ډوډۍ راکړه کېږي اوبه راکړې کېږي نو شارحینو دا حدیث دا لیکلي دي چې د دې توجیه دا ده شپه ډوډۍ یې نه خوړه نبی علیه السلام نه اوبه څښلې یعنې د الله جل جلاله محبت د دې روزې ذوق دا ماته دونه قوت راکوي له ډوډۍ څخه مې مستغني کړي له اوبو مې مستغني کړي تاسې کې کېدلی شئ چې هغه درجه مې دغسې حالت ته سړی راشي بس پر روزه خوند اخلي پر لمانځه خوند اخلي او گناهونه علل اطلاق ورته منفور سی کوپر خدای ورته ښکاریږي لکه د دوزخ کنده د اور کنده ورته ښکاری کوپر خاص تنور د تناره ته سړی ځان نه اچي گناهونه مارانو لړمان دي خزندی دي دې ته سړی ځان نه نیسي مراد له دغه هدایت ده هدایت او داسې د علا صیغه یې وویله اولئك على هدى على ده پار ده استعلاء ده بلندی رازی بلندی چی پر یوشی باندی راسی آشی پا قبضه کی رازی لکه واسی و سرائی پر دابا باندی سپور ده پر دابا قابض ده ده آگه پره اینی ولی ده چی چی ری ده واری آگه خواتی بوای سی ده اسی ده خلق پر هدایت قابض دی هدایت دی تگران مسلا نه ده بلکی هدایت ده دی پا قبضه کی را غلی ده زین اخلاسی جی نه زکه خودل تحقیقت دی تکشف سوی چی علای په دې وجه وویله چې دوی پر هدایت باندې قابض دي هدایت له دوی خلاصېدای نشي او هدن یې بیا دلته ملایانو طالبان په پیږي نکرایه ویلی ده داسې نکرې چې راځي دا دلالت پر صفت مقدره باندې کوي شانې معلومېږي اولئک علا هدن عظیم دا پر یو غټ هدایت دي دا هدایت د سلری می مرتبه دی هدایت نه د لکاله مخه چیر سوچ یا د انابت مرتبه و یا د هدایت مرتبه و یا د استقامت دا غټه مسله ده دا د علا لخوا حقایق ټول کشف شو علا هدن عظیم دا پر ډیر غټ هدایت کې دا خلک او دغه هدایت چې راغلی د دا د دوی کسبي نه ده دا من ربهم دا د رب له جانبه د رب د دوی تربیت وکوي په دغه هدایت باندې پیزان یه وکی رب ده ده زر تربیت و پالن علا وکره رونایه که پیدا کره حقایقی ورته کشب شیانی ورته شکاره من ربیهیم یه پدی واجه ویلی ده چی ده پیزان الله جل جلالهو ده ده تربیت و ده پالن ده پارکی ده ده ده ده دنیا حالت سی پا دنیا که ده خلق پا ده سی حالت کرالو سی ده ولایت مقام تورسیدو پر هدایت یه قبضه وکره د یوازیم هدایت خاوندان سو او د جنت کیفیات ورته شروع سو ځکه ټوله زندگی د دسې د دی پراغه خوند بلکې هغه تکالیف چې د ترسیږي په دغه زندگی کې دی خوند پراخ ناجوړي چې راشي دی خوند ځینې اخلي ځکه دته د ناجوړي حقیقت هم معلوم ده ناجوړي داسې یو شی ده الله جل جلاله یې پر بعضو بندګانو د ده دپاره راولي الله جل جلاله یو سړی ته فیصله کړي د یو درجې په جنت کې د ده اعمال له هغې درجې څخه ټیټ وي نو الله ناجوړي پراولي د ناجوړۍ په وجه یې درجه پورته کوي هغه ځای کې رسي نو دی په دې باندې پوهیږي چې دغه زما ناجوړي سي ده زما د علو دپاره د ترقي دپاره سبب ده خوند ځینې اخلي مسکنت علی هذا القیاس مسکنت په حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې اغنیا د مسلمینو به حساب ورکوي د دنیا فقرا د مسلمینو 1500 کاله مخکې تر اغنیا و جنت ته ځي 1500 کاله مخکې چې وس دلته یو سړی وي چې ته به یو څه وړی سې لیکن روزه به 2 ساعته مخکې متیې دی له دا لوږې خوند اخلي چې د خلکو به روزه وي زه به بې څه د ګولې ورته پورته کوم دغه خلق په دغه حقیقت پوه دي چې له خلکو سره به حساب کېږي زه د دغه مسکنت په وجه 1500 کاله چې دی راځي زما به 1500 کاله تیر شوي نو له مسکنته دی خوند اخلي له مظلومیته دی خوند اخلي په دې وجه خوند ځینې اخلي ظالم و مظلوم به علا راولي مظلوم به وایي چې الله دې سړي پر ما ظلم کړی د الله به وایي ورکه د ظلم غاړه یې وباسه هغه وایي الله خوشی نشته وایي دا طاعت دې ورکه هغه سړی چې دغه تنده یې په روزه کې تېره کړې ده لوږه یې تېره کړې ده د ساره تماشام یې روزه نیولې ده په هغه ورځ پیشلمه یې هم نه ده کړی په ډېر تکلیف یې نیولې ده دغه روزه به الله هغه سړي ته دی به دغه حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام پوښتنه له صحابه وکړه چې مسکین پېژنئ مسکین څوک ده دوی ویل د الله پیغمبره مسکین خدا ده چې دا دینار و درهم نه لري نبی علیه الصلاة والسلام ویل هو د غم مسکین دی لیکن مسکین د امت زما هغه ده چې ډیر لمنځونه و روزي حجونه و زکاتونه نیکۍ و نفلونه تلاوتونه د قیامت میدان ته راوړي لیکن ظلم یې کړی یو مظلوم راسي هغه ته روزې ورکړي بل مظلوم راسي هغه ته لمنځونه ورکړي بل راسي هغه ته اخر دای د غی پاتس بیا هم مظلومان ی د مظلومانو گناون علا پر دوا چی دای دوزخ ته ولات نو دا سړی چې وس مظلوم د دال مظلومیت خوند اخیت کما ک وروزه وتنه سید اشتراکی علامات اخر درجه بد ما په لوري نو په دا ټول مسائل کې خوندونه لدی واجه نو د جنت کیفیت د ته په دنیا کې کی شروع کیږي اولائک علی هدى من ربهم دا خلق پر هدایت تل رب و اولائک دا کسان چې دی دای بیا د اخرت ثمره اولائک دا کسان چې په دغه درو صفاتو سره موصوف هم دی المفلحون اولائک هم المفلحون اولائک دا کسان چې هم دی المفلحون فلا حاصلون کی دی مفلحون یعنی الظافرون بما طلبوا برای حاصلون کی دی پر هغه چې دی غوښتو د چې غوښته هغه خو جنت پر جنت برای حاصل کی د چې غوښته هغه د اعلی رضا و پر هغه برای حاصل کی کامیاب دا د آخرت ثمره او د دې یوې ډلې بیان خلاص دوی خبرې خلاصې شوې په مقدمه کې دوی لا پاتې دي یوه دا خبره خلاصه شوه چې د قرآن کریم تعریف په مخ کې تېر شه یوه دا خبره خلاصه شوه چې د دې مخلصو مؤمنانو بیان علاوه کوي څه صفات یې د دوی بیان کړو او د دوی په دنیا کې څه ثمر د دوی د صفاتو هغه یې هم بیان کوي په آخرت کې اوس یوه بله ډله الله جل جلاله بیانوي د هغو خلکو بیان خو تقریبا په درو آیاتو کې راغی د دې دا په دوو کې راځي دا بیا مجاهر کافران ښکاره کافران دویمه ډله الله بیانوي د مخلص مؤمن په مقابل کې ښکاره کافر د مقابلې په وجه اوس به الله ښکاره کافران بیانوي ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې کافران دي سواء برابر د علیهم پر دی انذرت آیات و بیریهم دی ام لم تنذر کتن و بیریهم دی لا یؤمنون ایمان نه راوړي دي په دې آیات کریمه کې څه مسائل دي یوه مسله خدا د لکاموش سی وویل چې الله جل جلاله دلته د انسانانو اقسام بیانوي چې یو مخلص مؤمنان دي یو ښکاره کافران دي یو مزبزب دي مخلص مؤمنان تیر سو ښکاره کافران په دې آیاتو کې بیانیږي مزبزب به ورسته بیانیږي د انسانانو قسمونه دغه درې دي تر دې درې زیات نشته نو سیارې تقسیم د انسانیت معلوم سی بیا به الله هدایت بیانوي یو مقصد خو کې داد بل مقصد پکښې د نبي علیه صلاتو وسلام د پاره تسلی ده په دې آیات کې نبي علیه صلاتو وسلام د خلکو پر ایمان راوړلو ډېر سخت حریص و آیات کریمه کې هم راځي حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم په سوره توبه کې چې راځي چا سره بې خبره وکړه بیا چې به کور ته ولاړی چې دا په دې دا خبره سمه واضح نه یې ورته کړې بیا به ورته راغی خبره به ورسره وکړه بیا چې به ولاړی هغه به ایمان نه راوړو چورت به ووایو چې دا به دې په دای وخت کې ورته کړي د ده بله بله شي طبیعت خراب و ته بیا ورسه خو چې څونه به هغه خلکو دی له نه ایمان راوړلو را جواباوو ده به داسې احساس کاوه چې تا لکه چې سم نه کوي پوه الله جل جلاله د ده تسلي کوي چې یا تا بالکل سم پوه کوي نقصان په ده کې ده په تا کې نشته ان الذین کفروا بېشکه هغه خلک چې کافران دي سواء برابر د علیهم پر دی انذرت آیات و بیریهم دی لکفر لا بدو عواقب ام لم تنزل کنا و بیریهم دی بیرونه بیره پر دی برابر د لا یؤمنون دی ایمان نر کی و بیریهم هغه حال د کفر دی کنا و بیریهم هغه حال د کفر دا نقصان په دکت دلته یو سوال دا کیږي چې د نبي علیه الصلاة والسلام په دعوت باندې خو ډېرو کافرانو ایمان راوړی ده حتی تر اوسه لا ایمانونه راوړي نو ولې الله جل جلاله وایي انذارونه انذار پر برابر د ایمان نه راوړي مفسرین جواب کوي چې په ان الذین کې دغه الذین موصول د پاره د عهد خارجي ده دا یو علمي اصطلاح ده معلوم خلق په مراد دي ان په تحقیق سره الذین هغه کسان کفرو چې کافران دي چې یو ابو جهل ده یو امیه ابن خلب ده یو ابی ابن خلب ده یو عتبه ده یو شیبه ده یو ولید ده یو پلان ده خلق او دغو خلکو ایمان رام او یا علما د یهودو ځینې مراد دي لکه حید بن اختب و کعب بن اشرف و ابن سوریا و پلان و پلان ده خلق ځینې مراد دي ایمان نه معلوم خلق مراد دي غالبا عبدالحکیم سیالکوټي چې پر متول باندې اشا کړې ده هغه وایي وایي لکه علی پلام چې د پاره څلور قسمونه لري عادي خارجي عادي ذهني استغراقي جنسي داسې موصول هم دا څلور قسمونه لري پر دغه څلورو قسمو راځي دلته موصول عادي خارجي د الذین هغه کسان چې معلوم کافران دي نو بیا سوال نه وایي ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې کافران دي سواء برابر د علیهم پر دی قیت انذارون انذار برابر دي سواء علیک یا نو وایو لدی واجه ستتی دیتا د دعوت الا الله د پار ورسی خبر ورته وک استا درجه په دعوت الله جل جلاله لوړی مگر دی تا گتا نرسی تا تی رسی کستا سل پسل که دا عقیده و سیز ما خبر پر دا سلی تاثیر نکی خو که یه لزرار بیریدی نه یا دی زرار برداشه ولی سایی چی ورتوه وایه شد زکا تا چی ورتوه وایه تا الله جل جلاله تا عذر جور سی ال تا بیاورست پا سورای عرب کیو کی سرازی یهودو د مایانو ښکار کاوه نه پریښو وای نورو خلکو نصیحت ورته کاوه چې دا مکه وی دا ناروا ده پر دوی دا پټې په ورځ د مایانو ښکار ناروا خو دوی نه پریښو وای یوې ډلې ښکار کاوه بلې ډلې نصیحت ورته کاوه بلې ډلې بیا خپل منځونه کول کار نه په درلودی بیا دغه د لمنځو والا ډلې دا نصیحت والا ته وویل چې لم تعزون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا چی کوی دغو خلکو ته نشت کوی ځان په پازابو وی دا د الله دښمنان دي نشت ما ورته کوی خپل منځونه کوی هغو څه ورته ویل قالو معذرتا الی ربکم هغو خبره دا وکړه چې دا زموږ الله ته عذر ده الله به وایي ستا په مخکې زما نافرماني کېده تا څه وکړو زه وم یا الله زه ورلم ورته ومې ویل چې دا کار به نه نور خو زما توان نو ستا دپاره خو به دا عذر شي که ضرر ځینې پېښېدی نه یا ضرر پېښېدی تا یې برداشت کولای شئ او که ضرر پېښېدی تا یې برداشت نه سی کولی بیا مه ورته وایي ان الذین کفروا خلک چې کافران دي سواء علیهم پر دوی برابره ده پر تا نه ستا درجې خو الله لوړوي انذرته آیا ته وبیریهم دی ام لم تنذر که ته نه وبیریهم دی لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي آنو نبی علیه الصلاة والسلام اوس په دې باندې پوه سو چې نقصان په دوی کې ده زما په دعوت کې نشته نو یې تسلي وسو ولی نراولی ایمان علت شید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم ختم مهر لگولی دا الله علی قلوبهم پر زود دی و علی سمعهم پر غجود دی مهر چی پری و کاغذ ولگی جی خط راولی کی ولی کی ولی کی پای دی ورطا پکی نور چی پا دخته که کم چه موجود دی آغا بایی زیادت بالا نکی کش لدخته نور نشی وزی ندخته تا نور شی داخلی شی دا اسی حالت تا دا دی دا زوو دا دی پا زوو که دا عینات او دا کپر یو قسم دا سی تورش پستا چی نه دا دی تورش پی دا و تلو امکان ستا نه دا ایمان دا رونا دا راتلو امکان ستا دا اسی زوو دید دل تم راد لدا ختم سخه لمور لگیده نسخه معنوی مورد معنوی مورد دا مانا سی زرای علا دا سی تک تور پا تورش پا کی جور کلیده چی دی تا در رونا در اطلو امکان نسته نه دی توریش پیده و تلو امکان سته نو دالک مهر دایشه چی نشهی که زیادیشه نکی کمیشه او دل تا بیایو سوال پیدا کیشه چی الله جل جلاله دا دی پر زرو باندی مور دا کو پر ولگاو پر غجوی مور ولگی دی پر سرگوی پر دی ورخ پر یکی نو دا خلق خواران خو بیاگرام نکی نو چی وکی خوالا از رد غی جور کرده پر زرای الله قاپا لگا ولی دا کو پر نو بیا دی چی وکی د دې خو پدې کې صدقه نست جرم نست نو ولی بیا علا دې پدې کو پر ملامت بول نو پدې کې علما وایي چې لکه د هدایت درجه چې څلور وي دا اسې د دلالت درجه هم څلور دي دلالت اوله درجه د رای بو شک ده سړی ته په حق کې شک ورولوي یو شک ور سره پیدا سي چې پر وسر نه ابل کال ملایانو نشتونه کول ول قیامت نږدې ده اغه پر وسر تیر سی ساش کالا د پروتو د قیامت لانه راغی ته واده ملایان خو بل ځان دا خبر نه کی یقین خو نه د پردا باندې ملایان لزان کی څه شکر پیدا سی چې لزان نه وي چې از کښنه یو ملایانو نشته کول قیامت نږدې ده موږ د سپینځیر سوغا شو مو ته قیامت لار نه درغلی نو دا بیا څنګه نږدې ده نو دا به دی لزان وای خیر دا یو ناجوړی ده د دې علاج ته ورسلی یو پوه سړي سره کښېنه چې ابل کال دا څلور کاله مخکې ملایان ول قیامت نږدې ده تر اوسه لا نه ده راغلی دا نږدې څه معنا ده هغه به دې په نږدې سر در خلاص کړي چې کلو ما هو آت فهو قریب کلو ما هو فات فهو بعید هغه چې راتلونکی د هغه نږدې ده یو وخت راځي چې اتیر سی هغه لرې ده خیر دا خود یې غوږ نه په وویستی دا ګوره ته ملامت یې غوږ دې نه په وویستی ګرځېدې ګرځېدې اخر دغه رایب فوق دلالت بدل سي دويما درجة زين دي دا فيسلا وكرة قيامت نستم لا يندروا بياهم كليو چا سرکشيني چيز ما زين خوص فيسلا دا کرد دا قيامت نست دا خبر وسام دا كتشاب اغا بتا تا دا غلط خاطر استال زين لريك خو خير پدي هم كي پايت ونسي دريما درجة تور پورتش بي دريما درجة درجة دا جدال دا جدال مانا پر باطل باندي بحثونا كول باطل ترواج ورکول لأهل حق سر عناد ساتل پر باطل دي بحثونا كول خلق دي خفل باطل ترابلل دغا داي دالك دا هدايت استقامتي وسوخت دوام پر دغا باندي وسي الله جل جلاله دي سلطة يوا بدلا دا خفل وطاعتو پا دنیا كي ورکي سيزره نور لحق اسخبت کو پر ټاپه پر ولګول دا کار د پخپله وکي دا قران کریم کې مختلف تعبیرونه په ختم او پراین او په تابع او په دغزنی سوي نو دا کار د خپله کړی په درو درجو کې د ځان اصلاح نه کوي تلرمه درجه رااله دا داسې د لکالت د ربط القلب په مقابل کې دا ختم علی القلب ختم الله مور لګولې دا علی قلوبهم پر زړه د دي او علی سمعهم پر ځای د عربی دلو د دی پر غوږ د دی وعلى سمعهم دائما پرد ووایو چې توجهګانې مفسرین کوي چې علی مواضع سمعهم او یا سمع چې د دا مستر د مستر کې تثنیه او جمع دغه پر وعلى ابصارهم غشاوة پر سترګو یې پردې دي نو د هدایت د راتلو خو دغه وسیله ده چې یا زړه سم وي زړه کې سړی فکر وکړي چورت وو یا حق ته ورسیږي یا غوږ سم یې د یو چا خبرې ته غوږ ونیسي هغه حق درته بیان کړي یا سترګې سمې علامات ته حق په وویني حق ته تسلیم سي نو داسې زړه باندې مهر ده پر غوږ باندې مهر ده پر سترګو باندې پردې دي نو دې سړي ته بیا هدایت نه کېږي دنیا کې د هدایت لار پر ځان ب دا خو یې د دنیا ثمره ده اولهم دوی لره په آخرت کې عذاب ون عذاب ده عظیم غټ ده د آخرت ثمره ده دا د مجاهر کافر حال وستیر واخر دعوانا تعلیم الاسلام رادیو